Elektronisches Radio. The one. The only. The classic. Elektronisches Radio. Elektronisches Radio. Blood. wobec naszych własnych działaliśmy tu i teraz. Tam wspomniano o swoistych następcach Gandhiego, King, Polska Solidarność. I sądzę, że współczesność Gandhi jest w stanie przyjąć doktrzynę Gandhiego do serca. Pan przemocą. Współczesny świat pokazuje, że raczej chyba nie. A zatem, czy w ogóle warto wracać do myśli Gandhiego? Myślę, że niestety ma pan chyba rację. Rzeczywiście współczesny świat nie przyjmuje doktryny.